Panie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan, ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 20 lipca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ebertowski. A na początek ważne informacje dla kierowców zmierzających nad morze. Jest wiele zakorkowanych miejsc i co najmniej jeden poważny wypadek. PiS rozmawia z wyborcami o programie na wybory. PSL rozpoczyna oficjalnie kampanię, a SLD zbiera się, żeby wybrać sztab wyborczy. Za chwilę sprawdzimy, co w sobotę robią politycy. 50 lat temu człowiek stanął na Księżycu. Więcej o tym na koniec serwisu. Duże utrudnienia i zatory na S3 w Zachodniopomorskiem na trasie ze Szczecina w stronę morza. Są apele, żeby wybierać inne trasy. Korek jest m.in. w okolicach węzłów Goleniów Zachód i Goleniów Północ na drodze od Szczecina w stronę Świnoujścia. To efekt remontów ciągnących się przez 2 kilometry. Kolejny zator tworzy się kilka kilometrów dalej w miejscowości Miękowo. Drogowcy zalecają, żeby wybrać trasę przez Stepnicę. Jest ona także polecana kierowcom wracającym z nadmorza w stronę Szczecina, bo można w ten sposób ominąć korek na wysokości Parłówka. Problemy z przejazdem mogą mieć też wyjeżdżający ze Szczecina drogą A6 w kierunku Świnoujścia na wysokości Dąbia na remontowanym odcinku drogi. Inna droga prowadzi przez Pucice, Załom i Kliniska Wielkie. Teraz jeszcze pobliże Kołobrzegu. Po wypadku zablokowana jest tam droga w Kopydłówku. To po zderzeniu 3 samochodów osobowych. Zginęła 1 osoba, a 8 zostało rannych. Na miejscu nadal są służby. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. O programie na wybory parlamentarne Prawo i Sprawiedliwość rozmawia z wyborcami w Chełmie w Lubelskiem. Tam działacze ugrupowania spotkali się na pikniku rodzinnym z mieszkańcami. Zabiegamy o to, aby Polacy żyli godnie i czuli się równo, mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wyjaśnił również, co jego zdaniem oznacza dobre państwo. Takie państwo, do którego obywatele mają zaufanie. Takie państwo, które rzeczywiście im służy. Które jest wiarygodne. Nie jest teoretyczne, nie jest dykty. Takie państwo, które się do czegoś zobowiązuje i które to, co zostało zapowiedziane, wykonuje. Ta wiarygodność to jest coś, o co nie tylko zabiegamy, ale co, jak sądzę, już w jakiejś mierze odbudowaliśmy. A to jest warunek funkcjonowania dobrej demokracji, dobrego państwa. Jutro Prawo i Sprawiedliwość planuje kolejne pikniki rodzinne z udziałem ważnych polityków partii. W Tokarni w województwie świętokrzyskim pojawi się była premier i europosłanka Beata Szydło, a do Siemianowic Śląskich przyjedzie szef rządu Mateusz Morawiecki. Kampanię przed wyborami parlamentarnymi w piątku w Łódzkiem rozpoczął PSL. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że w kampanii wyborczej położy nacisk m.in. na troskę o małych przedsiębiorców. Do tych wszystkich, którzy dzisiaj są uciemiężeni, są ludźmi ciężkiej pracy i nie widzą wsparcia państwa w tym. Mówię o przedsiębiorcach w pierwszej kolejności, którzy nie chcą jałmużny od państwa, nie chcą, żeby państwo im w czymś pomagało, tylko państwo ma po prostu nie przeszkadzać, nie utrudniać im życia, ma nie zdzierać z nich owoców tego, co wypracowali. Oni naprawdę sobie poradzą, tylko nie podnośmy im ZUS-u do 1500 zł. Przewodniczący PSL uznał, że wybory wygra ta partia, która znajdzie sposób na problemy służby zdrowia. Na zarządzie krajowym spotyka się Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ugrupowanie ma powołać sztab wyborczy na jesienne wybory, a w kolejnych dniach będzie odsłaniać swój program. SLD zamierza iść na wybory razem z Wiosną i Lewicą razem. Mija 50 lat od momentu, kiedy człowiek stanął na Księżycu. Według części naukowców było to największe dokonanie ludzkości w historii, choć nie przyczyniło się bezpośrednio do rewolucji w naszym życiu. 20 lipca 1969 roku na powierzchni Księżyca wylądował lądownik Orzeł, którego na orbitę wyniosła rakieta mająca prawie 111 metrów i ważąca niemal 3000 ton. Rakieta wystartowała 16 lipca 1969 roku. Jak mówi dr Paweł Pietrukowicz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, najtrudniejsze w misji było samo wylądowanie na Księżycu. Co było najtrudniejsze w misji Apollo 11? Właśnie ten moment sam lądowania. Czy to się uda? Nie było pewne tak naprawdę, jaki jest ten pył księżycowy, tak? Czy oni po prostu tam nie ugrzęzną? Czy dadzą radę wystartować? Czy będzie można w ogóle wyjść na zewnątrz? W ogóle jak cała misja przebiegnie? Był taki moment niepewności tuż przed samym lądowaniem, kiedy już brakowało paliwa w tym lądowniku.

Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład opaska sportowa Xiaomi. Teraz za jedyne 111. Laptop Dell, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1690. Smart TV Panasonic, 55 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 14. Drugą godzinę zaczynamy naprawdę klasycznie. Myślę, że nawet niektóre serduszka mogą szybciej zabić. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon and Back. In other words, to pełny tytuł tego utworu. Przypomnę, że dzisiaj w Radiowym Domu Kultury szaleństwo jakieś się odbywa, bo mamy dwie opowieści. Jedna muzyczna, wybrane utwory przez słuchaczy programu alternatywnego, zgłoszone pod hasłem Księżyc, Wyprawa, Kosmos, Podbój. To utwory, które z jednej strony przynoszą prawdziwych bohaterów tamtych dni, czasami nawet wysamplowane prawdziwe dźwięki, ale też metaforycznie podchodzą do zagadnienia. No i z drugiej strony opowiadamy oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, jak w tym momencie Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia i zapraszamy do galerii Fotogeny na intrygującą wystawę Borysa Makarego zatytułowaną 2460376, na której artysta poprzez fotografię z mikroskopu elektronowego i jeszcze wideo, instalacje i obiekty wgłębia się w relację człowiek-wszechświat, o czym opowie już sam. Mierzymy się z bytem, z człowiekiem, ze wszechświatem. Wystawa, myślę, że abstrakcyjna. Tytuł wziął się z objętości sześcianu węgla, który zawiera w sobie całą ludzkość. Idea wzięła się stąd, że jeżeli byśmy zlikwidowali przestrzeń między atomami w ciałach wszystkich ludzi, to można by zamknąć te atomy w takim małym sześcianiku o boku 1,35 cm. Mówi Borys Makary. To jest dla mnie takie dość ciekawe zobrazowanie ludzkości w relacji do wszechświata, ale też w takim kontraście trochę postrzegania samej ludzkości przez samą siebie. W czasach, w których bardzo się rozwijamy technologicznie, sięgamy gwiazd, planujemy podróż na Marsa, klonujemy, tworzymy sztuczną inteligencję powoli i wydaje nam się, że już jesteśmy panami tu i teraz. Tymczasem w relacji do tego absolutu i niepoznanego wielkiego wszechświata jesteśmy taką małą kosteczką, takim pyłkiem. Na wystawie można się zderzyć z bardzo dużymi powiększeniami, zdjęciami bardzo dużej skali mikroskopu elektronowego. Są to bardzo ciekawe obrazy i to była dla mnie taka idea, żeby pokazać to, czego nie widać. To chyba trochę taka jedna z roli sztuki. I widzowie, którzy pójdą, zobaczą materię, budulec nas, ale to ciekawostka, to jest też ten budulec wszechświata. Jednym z takich głównych pierwiastków, dlatego jest to węgiel, który jest podstawą życia znanego przez naukę. Tam, gdzie jest węgiel, tam jest życie. Jest też czwartym pierwiastkiem w wszechświecie, więc można troszeczkę popatrzeć i dostrzec to, czego nie widać. To wystawa intermedialna. Tam mamy oprócz zdjęć instalacje, mamy projekcje wideo, projekcje dźwiękowe, mamy rzeźby. Cały obraz, ta idea wychodzi w przestrzeń galerii i zdecydowanie łatwiej odczuć tą ideę i przekaz tego projektu. 2460376 to wystawa Borysa Makarego, którą możemy oglądać w galerii Fotogen we Wrocławiu. Do kiedy? Do 2 sierpnia, a więcej na www.bmakary.com. Z Wrocławia przeskakujemy do Poznania i Baraku Kultury na podwójne spotkanie z Hasanem Serawi, który przybliży nam kulturę arabską poprzez warsztaty i monodram. W środę, 24 lipca o godzinie 18, Mozaika, czyli warsztaty interkulturowe, które poprowadzi Hassan Sarawi. Jest Francuzem o algierskich korzeniach, który postanowił zamieszkać w Polsce. O czym są warsztaty Mozaika? Przede wszystkim o różnicach pomiędzy kulturą arabską, kulturą afrykańską, kulturą muzułmańską, a kulturami europejskimi. Hassan zaprezentuje na tych warsztatach m.in. różnice pomiędzy garniturem i szalem, a dżelabą i turbanem. I to nie tylko w takim kontekście praktyczności, jeśli można tak powiedzieć, ale także symbolicznego znaczenia ubioru. Ponadto wszyscy uczestnicy, i młodsi, i starsi, będą mogli dowiedzieć się, jak zawiązać turban i że w tym gorącym afrykańskim klimacie ta sztuka może po prostu uratować życie. Mówi Bartłomiej Brzeziński. To nie koniec. 25 lipca, czyli następnego dnia, o godzinie 19, znowu spotkamy się z Hassanem Sarawi, tym razem w monodramie zatytułowanym Nasreddin i ja. Nasreddin Hodża to taki mityczny, można powiedzieć, mędrzec muzułmański, który rozwiązuje różne i absurdalne i bardziej sensowne problemy naszego świata. To trochę filozof, trochę idiota, trochę waria, trochę mędrzec. Opowieści o jego niesamowitych czynach, a także o jego refleksjach i filozofii krążą po całym Bliskim Wschodzie i nie tylko. I właśnie Hassan Sarawi będzie przedstawiał w formie monodramu wybrane opowieści Nasreddina Hodży. Warto przyjść, warto zaznajomić się z tą kulturą. Jest to mało znana w Polsce kultura i warto tych opowieści posłuchać. Zapraszamy do Poznania i Baraku Kultury, a szczegóły na www.barakkultury.pl. A na koniec Bieszczady i Galeria Barak w Czarnej, która obchodzi swoje 25-lecie i z tej okazji przygotowuje specjalne spotkania i wydarzenia. A my ruszamy? Dość konsekwentnie od 25 lat prowadzimy Galerię Sztuki i Rękodzieła Bieszczadzkiego. Prezentujemy artystów i wspaniałych ludzi wrażliwych, tworzących, mieszkających w Bieszczadach. No a w związku z tym może niekoniecznie u nas kupi się coś z napisem Bieszczady albo Ciupagę, ale za to wszystko to najpiękniejsze, najprawdziwsze i co spływa z rąk naszych artystów, rękodzielników bieszczadzkich, to tutaj jak najbardziej z wielką przyjemnością, radością i szczęściem od 25 lat prezentujemy w galerii. Mówi Róża Franczak. Mimo tego, że 25 lat mogłoby nastrajać nieco pompatycznie, to nam się domarzyło, żeby to nie były żadne centralne obchody, ale raczej imprezy rozproszone. I tak rzeczywiście od początku roku różne akcje w przestrzeni rzeczywistej, realnej galerii i w przestrzeni wirtualnej się odbywają. Przed nami fantastyczne spotkanie z człowiekiem, którego kochamy nad życie. 27 lipca o godzinie 19 zagości u nas Adam Struk. Nie będzie to jedyna odsłona w Czarnej artysty. Znamy go przede wszystkim z takich dwóch głównych nurtów jego zainteresowań muzycznych. Jeden to taki bardzo tradycyjny zainteresowanie starym materiałem śpiewaczym, doszukiwanie, dokopywanie się do korzeni, pieśni tradycyjnych. Natomiast drugi nurt działalności to piosenka i twórczość bardzo autorska. Kwiatka do tekstów własnych albo do tekstów różnych poetów i w tych dwóch odsłonach rzeczywiście udało nam się pana Adama do Czarnej zaprosić. I tak o godzinie 17 w kościele pod wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego, który jest dawną cerkwią grekokatolicką, piękna drewniana budowla o niezwykłej akustyce i w tymże kościele odbędzie się koncert pieśni nabożnych. Natomiast o 19 w galerii Barak Leśmian inne piosenki w jego autorskiej wersji. To już 27 lipca Adam Struk pojawi się w Czarnej z dwoma koncertami, a nieco później 5. Bieszczadzki Festiwal Sztuk, organizowany także przez galerię Barak. Ale o tym za tydzień. Wszystko na www.barak.art.pl. Te trzy wydarzenia są opisane na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka w naszym artykule. Zaczynał Frank Sinatra i to było bardzo klasyczne, bardzo eleganckie wykonanie utworu, więc może teraz pora na coś innego. Gitary. Zespół nazywa się Puddle of Mud, a utwór nosi tytuł Spaceship. Puddle of Mud, tak nazywa się ten zespół, a Spaceship to jest tytuł utworu, którego wspólnie posłuchaliśmy. Przypomnę, że cały czas mówimy o tej narracji, która każe nam, a właściwie nie każe nam, tylko wiąże się z 50. rocznicą wylądowania na Księżycu ludzi. No, ludzie robią różne rzeczy, niektóre są kosmicznie złe i teraz trochę nawiążemy właśnie do tego wątku. W naszym studiu gość Anna Duńczyk-Szulc. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wicedyrektorka, jeżeli dobrze to pamiętam, Żydowskiego Instytutu Historycznego i to jest nasze spotkanie jest poświęcone temu, aby zaprosić słuchaczy na marsz, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Data nie jest przypadkowa. 22 lipca możemy także wiązać z tym tragicznym wydarzeniem, jakim było. To był początek wielkiej akcji deportacyjnej, którą Niemcy zarządzili w getcie warszawskim w czasie II wojny światowej. To był 42 rok, piękne lato. Dzień też nie został wybrany przez nich przypadkowo. To był Dzień Święta Żydowskiego. To był moment, to był właściwie początek końca warszawskich Żydów. Ten koniec był w obozie zagłady w Treblince. To jest temat trudny, ale o tematach trudnych przypominać trzeba przez cały czas, bo wydaje się, zwłaszcza ostatnio, to jest już oczywiście moje prywatne zdanie, że wiele osób wydaje się nie pamiętać albo z jakiegoś powodu udaje, że pamięć ma bardzo krótką. I w związku z tym w poniedziałek odbędzie się marsz. To jest marsz do udziału, w którym chcemy zaprosić. Powiedz, skąd się wziął ten pomysł w ogóle, żeby właśnie w taki sposób upamiętniać datę? To jest tak, że po społeczności żydowskiej, a właściwie po dzielnicy zamkniętej, niewiele zostało w Warszawie. Cała Warszawa po obu powstaniach była wielkim gruzowiskiem. Samych, no w ogóle i obiektów, tak, jest niewiele dokumentów. W Żydowskim Instytucie Historycznym jest tak zwane archiwum Ringelbluma. To jest właśnie archiwum getta warszawskiego, no ale nadal to są tylko dokumenty. Po to, żeby ludzie nie zapomnieli właśnie, to... To jest też taki spacer tak naprawdę. To jest to przejście wspólne nasze, takich no, zwykłych też ludzi, teraźniejszych mieszkańców Warszawy, których tamci ludzie byli naszymi sąsiadami tak naprawdę, żeby razem przejść przez miasto od śmierci do życia. I ten pierwszy punkt to jest Umschlagplatz. Z niego wychodzimy. To jest przy ulicy Stawki, teren pomnika. Plac symboliczny dla właśnie tych wywózek 42 roku, ale idziemy w kierunku życia, w kierunku ulicy Waliców, na której będzie koncert. W tym roku koncert i cały marsz poświęcony jest Władysławowi Szlęglowi, wspaniałemu poecie, też trochę zapomnianemu, a był to autor naprawdę wybitnych wierszy, ale też wspaniałych szlagierów przedwojennych i wojennych. I będzie można na koncercie, który zakończy marsz, posłuchać jego utworów w nowej aranżacji, takiej naprawdę zupełnie nowej. Wszelkie informacje oczywiście, tak, no oczywiście warto sprawdzać. Wszelkie informacje na ten temat są dostępne oczywiście w internecie, czy na stronach Instytutu, czy u nas na polskieradio.pl/trójka, gdzie wszelkie namiary się znajdują. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby się włączyć, no ale nie wszyscy mogą być w Warszawie, więc myślę, że dla tych naszych słuchaczy po prostu te linki, te podpowiedzi w sieci mogą być szansą na poszukiwanie na własną rękę. Czy to poezji, czy to faktów, czy to wiedzy, no i odszukiwanie w sobie empatii wobec tego, co się działo. Jak do tej pory przebiegały te uroczystości? Czy jest już takie coś, co na przykład jakoś kojarzy ci się w głowie z tym 22 lipca, w tej odsłonie XX i XXI wieku? Myślę, że też to przejście Warszawą. Ten marsz co roku jest trochę w inną stronę, ale ten moment, kiedy idzie się na przykład Aleją Jana Pawła, która jest zamknięta, wyłączona z ruchu wtedy przez ten moment, kiedy się idzie w takiej ciszy, bez samochodów, bez tego zgiełku miasta, a jednak w samym jego środku, właśnie też zawsze w taką piękną pogodę, właściwie w zupełnej ciszy, bo też nie ma tam ani, nie gra muzyka, nikt nic nie mówi, że to jest taki moment na prawdziwą refleksję, ale też taką bardzo autentyczną, bo to są dokładnie te same miejsca, ta sama dzielnica, te ulice teraz wyglądają inaczej, ale znowu jesteśmy, jakby wracamy na te 70 kilka lat. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Anna Duńczyk-Szulc, wicedyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego, była naszym gościem. To w takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Czekamy na państwa. Wojny Gwiezdne z repertuaru zespołu Kryzys, z płyty Tribute to Kryzys, która ukazała się już lata temu. Wojny Gwiezdne w wykonaniu zespołu Futro. To ja w takim razie chciałabym raz jeszcze wrócić do spotkań w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak już mówiłam przed godziną, w czwartek rozmawiali w muzeum i jego dyrektor Jan Ołdakowski i Michał Urbaniak i kilka jeszcze zainteresowanych czy też zaangażowanych w pomysły obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo i jedną z takich bardziej, myślę, dostępnych dla wszystkich, bo nie wymagających przyjeżdżania do Warszawy propozycji jest płyta, nowa płyta Michała Urbaniaka, zatytułowana For Warsaw With Love, nagrywana w Stanach Zjednoczonych z artystami super, świetnie przez Michała Urbaniaka dobranymi i są to bardzo znani artyści i to są debiutujący artyści. To tak jak Michał Urbaniak wyjątkowo potrafi to wszystko pogodzić, te dwa światy. W każdym razie artyści dostali od Michała Urbaniaka taki spis, czy też wypracowanie na temat samego Powstania Warszawskiego, na temat przedwojennej Warszawy, mnóstwo pomocnych linków, zanim przystąpili do pracy, tak więc do tej pracy przystępowali naprawdę przygotowani. Zaczęły się sprawy nagraniowe, to właściwie Warsaw było codziennie kilkadziesiąt razy na tapecie. Nie jest to płyta trudna w przekazie. Nie powiem, że nie była trudna w realizacji i wydaje mi się, że w ogóle o muzyce, jeżeli możemy mówić czysto o samej muzyce, że najtrudniej jest napisać bardzo dobre, proste rzeczy. Mi się wydaje, że ta płyta ma gdzieś takie elementy. No i te samplowania mojej muzyki z przeszłości, niektórych wypowiedzi i dźwięków, czy miasta, czy taki prawdziwy luz, który się kojarzy z wolnością, gdzieś nawet powiedziałbym głęboko z tym, z powstaniem, bo gdzieś to cały czas ta historia przewija. To nawet muszę powiedzieć, że śniły mi się opowieści matki mojej mamy. Też muszę powiedzieć, że dużym wpływem było w ogóle samo nagrywanie w Nowym Jorku, gdzie i inżynierowie, i muzycy mają pewne nowe zwyczaje, których nie było parę lat temu. No, że utwory krótsze w związku ze streamingiem, nie z radiem, ze streamingiem, z nowymi dystrybucjami i tak dalej. I okazuje się, co też zauważyłem, że nagranie albumu jako całość, żeby był spójny, przestaje być ważne. Ponieważ ludzie wydają po jednym utworze, drugi, jak się uzbierają cztery, ja tak zamierzam w przyszłości działać. Jeden utwór mam, skończę, wydam go cyfrowo. Drugi, jak będą trzy, cztery, to może epkę, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby można było promować wręcz prawie. A jak się uzbiera cały album, fajnie, ale już nie jest tak ważne, jak kiedyś myślało się, album płynny. Przechodzisz do cyfry. I dlatego właśnie tak... Jak zauważyłeś, po prostu wyszło trochę radiowo. To ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, takie ogólne dotyczące życia, ale też tej płyty, bo to jest niezwykle witalny album i to tworzysz ty, tworzą muzycy, których zaprosiłeś. W którym momencie życia zorientowałeś się, że po prostu nie chcesz się zaskorupić i powiedzieć, a mam już takie doświadczenie i tyle lat, to sobie usiądę i odpocznę i będę swoje hity grał na koncertach, zarabiając pieniądze, tylko cały czas szukasz, odkrywasz. Z czego to wynika? Z decyzji czy z charakteru? Ja po prostu nie umiem. Wewnętrznie na pewno nie umiem się zestarzeć. Fizycznie to staram się jak mogę, ale ja ciągle mnie coś pędzi. No, ja nie umiem wakacji zrobić. Mam świadka niedaleko. No, namawia mnie na wakacje, a ja już pakuję saksofony, komputery i co będę mógł zrobić, przemycić, żeby nie leżeć na słońcu i nie wypoczywać, jak to się mówi. Tym świadkiem oczywiście była żona Michała Urbaniaka. Pozdrawiam serdecznie. Płyta jest rzeczywiście niezwykle witalna, bardzo radiowa, bardzo zróżnicowana, ale też ze spójnym mianownikiem. Wspomniane przez Michała Urbaniaka cytaty z jego twórczości, czy też sample jego wypowiedzi dotyczą także spraw wiążących sztukę z biografią. W pewnym momencie słychać Michała Urbaniaka mówiącego, że jak miał 15 lat, to uzmysłowił sobie, że Ziemia to jest taka mała kulka zawieszona gdzieś w kosmosie i że na tej małej kulce wszyscy próbują ze sobą walczyć, zamiast robić coś innego. I wychodząc od tego cytatu, zapytałam Michała, czy pamięta rok 69, czy pamięta siebie 20 lipca. Pamiętam oczywiście z wzruszeniem. Pamiętam, byłem w Szwecji. 5 lat byłem w Szwecji. Oglądałem to chyba tak jak wszyscy ludzie na całym świecie. Z wielkim i wzruszeniem, i podziwem. Ponieważ jak mówię, w młodości wczesnej, jako chłopak z kolegami, tam kombinowaliśmy o astronautyce, o różnych przeszłościach, jakich dziwnych rzeczach. I nagle widzicie, jak oni... No, jak to się tłumaczy? Pierwszy krok człowieka na Księżycu i wielki dla ludzkości. I wielki skok dla ludzkości. For Warsaw with Love, do tego albumu będziemy wracać w audycjach muzycznych, ale teraz już przedsmak. Nagranie, które ten album otwiera. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Miasta mknie, mija nowe, jasne domy i ogrodu tchnący dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, oraz nowy czas. What is the purpose? Fighting for the motherland. People curious. We have to come together. We have to discuss. The situation growing right around us. Freedom for the people. First and last. Red Bus to Freedom, nagranie, które otwiera płytę For Warsaw with Love, płytę, którą wydaje w tym roku Muzeum Powstania Warszawskiego. To kolejna płyta z cyklu wydawanego przez muzeum w ramach obchodów, tym razem 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. A my teraz wracamy do naszego gwiezdnego tematu, Agnieszka Opszańska. Czy w 1969 roku Amerykanie rzeczywiście wylądowali na Księżycu? Czy może te wszystkie księżycowe zdjęcia powstały w studio? Z taką alternatywną historią zmierzymy się w Galerii Laika w Warszawie. Na wystawie i w książce Lądowanie na Księżycu. Prawdziwa historia. Thomas Herbrich, niemiecki fotograf, opowiada swoją wersję wydarzeń. Thomas Herbrich to 60-kilkuletni niemiecki fotograf z Düsseldorfu. I oznacza to, że 50 lat temu, kiedy orzeł lądował na powierzchni Księżyca, był już w miarę świadomym odbiorcą tej informacji i siedział przed ekranem telewizora i oglądał relacje z całego tego wydarzenia. Mówi Rafał Łochowski z Galerii Laika. Thomas jest artystą, jest fotografem, jest również filmowcem, jest specjalistą od efektów specjalnych. Uczestniczył w produkcji efektów specjalnych do kilku filmów produkowanych w Niemczech, więc no, jest specjalistą od spraw, można by powiedzieć, trochę nierealnych, które trzeba zrealizować tak, żeby się rzeczywiście wydarzyły. Natomiast od mniej więcej 10 lat zajmuje się głównie podróżowaniem po świecie i opowiadaniem swoich nieprawdopodobnych historii. Jedną z nich jest przezabawna, alternatywna historia kosmicznej misji Apollo 11, pierwszego lądowania na Księżycu, które obrosło w legendy, wątpliwości, a i liczne teorie spiskowe. I tutaj Herbrich rozwija skrzydła i w przezabawny sposób przedstawia nam jakoby prawdziwą historię misji, cała historia wzięła się z tego, jak mówi Tomas, że dla niego to lądowanie, ta cała wyprawa na Księżyc była czymś szalenie ważnym. Herbrich również w swojej żartobliwej historii nie zaprzecza temu, że ta wyprawa się odbyła. Jak najbardziej kosmonauci polecieli, wylądowali na Księżycu i wrócili stamtąd. Jedyny problem polega na tym, że lecąc tam zapomnieli kabelka od swojej kamery. W związku z tym nie mogli przygotować relacji bezpośredniej z całego lądowania i to ona musiała być spreparowana na Ziemi. I cała ta historia jest w zasadzie troszkę o tym, jak to się wszystko wydarzyło. No właśnie, jak? Wniknijmy już w tę historię. No ponieważ Herbich ma mnóstwo poczucia humoru, w związku z tym wprowadza nas w tą historię pomalutku. Nie od razu jesteśmy w roku 69, rozpoczynamy w chicagowskich barach w latach 40., kiedy to nasz główny bohater, Stanley Herbich, czyli wujek naszego fotografa, po emigracji po II wojnie światowej do Niemiec, właśnie w Chicago, pracując jako barman, poznawał tajniki chemii przemysłowej, pogłębiał swoją wiedzę w zakresie chemii paliw wysokoenergetycznych. Dzięki temu udało mu się stworzyć paliwo rakietowe, dzięki to któremu loty kosmiczne stały się możliwe. I jest na ten temat przepiękna ilustracja, należąca do jednej z moich ulubionych w całej tej historii. Natomiast oczywiście trzeba przyjść na wystawę albo zajrzeć do książki, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Na miejscu dowiemy się, jak wuj Stanley wynalazł wsteczne odliczanie, jak poszukiwał tu, na Ziemi, kadrów imitujących kratery księżycowe, czy jak stworzył zdjęcie legendarnego śladu stopy pierwszego człowieka na Księżycu. I tutaj się zatrzymajmy. Mnie najbardziej bawi odpowiedź na pytanie, dlaczego ten odcisk był taki samotny, dlaczego wokół niego jest pełno księżycowego pyłu, a on lewituje tak jakby w pustce. Otóż odpowiedź na to pytanie jest dosyć banalna. Szefem Stanleya Herbricha w NASA był znany nam skądinąd Werner von Braun, czyli nazistowski konstruktor rakiet V1 i V2, który po wojnie znalazł się w Stanach Zjednoczonych i stał się tak naprawdę ojcem chrzestnym amerykańskiego programu rakietowego. Otóż to właśnie Werner von Braun wybrał takie zdjęcie, na którym był tylko jeden pojedynczy odcisk stopy, po to, żeby wystarczyło miejsca na jego autograf. I takich zabawnych narracji nie brakuje i w książce, i na wystawie, która jest przeniesieniem 1:1 książki na ściany galerii. Ale za poczuciem humoru kryje się też pytanie o samą fotografię. Prawdziwość tego, co na niej widzimy. Oczywiście, to jest temat, który Herbricha bardzo interesował. On wielokrotnie w swoich projektach zadawał pytanie, dlaczego łatwiej jest nas przekonać obrazami niż słowami. Natomiast Herbich tutaj podnosi jeszcze jeden temat, że bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób dane zdjęcie zostało przygotowane i w jaki sposób zostało zaprezentowane. Jeżeli dostajemy podsuniętą pod nos fotografię, która jest pożółkła, która ma postrzępione krawędzie, która jest monochromatyczna, no to wyłączają nam się pewne mechanizmy obronne. Zakładamy to, że ta fotografia nigdy nie przeszła przez Photoshopa i przedstawia realną sytuację. To jest pewna pułapka, o której Herbich mówi. Chociaż ciekawostka jest taka, że te zdjęcia w książce w zasadzie zostały wykonane w sposób analogowy. Bez zaawansowanej elektronicznej manipulacji były to po prostu wielokrotnie składane ekspozycje robione jeszcze na filmie. A całej wystawie historii Tomasa Herbricha towarzyszy jeszcze otwarty dla wszystkich chętnych konkurs. To jest dodatkowa historia. Włączmy się do tej zabawy w sposób kreatywny. Mottem większości teorii spiskowych dotyczących lądowania na Księżycu jest pytanie, czy Amerykanie na Księżyc polecieli. Zapraszamy do fotograficznej, kreatywnej zabawy. Odpowiedzmy na pytanie, czy orzeł wylądował, za pomocą zdjęcia lub krótkiego filmu do 15 sekund. To może być również kilka zdjęć, przyjmujemy zgłoszenia do 5 fotografii. I zapraszamy wszystkich bez wyjątku do uczestniczenia w konkursie. Prace na konkurs można wysyłać do września, a wystawę możemy oglądać jeszcze do 28 lipca w Galerii Leica w Warszawie. Nie, nie będę w San Francisco, to nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to jest przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś, patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś nas wyż musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szalejc i wzdór. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleń i wzdór. Papierowy księżyc zespołu Muchy i Haliny Frąckowiak. Tutaj reprezentował także wszystkie przeboje, które pojawiały się w propozycjach od słuchaczy, od Alei Gwiazd, Wszystko czegoś dziś chcę, pozagraniczne, To the Moon and Back, słowem przeboje, które także pasowały do naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Zofia Kruszewska audycję zrealizowała. Teraz poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem, a więcej muzyki w internecie. Trójkowy chuligan literacki. W Trójkowym chuliganie, dziś Wojciech Tomczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dopiero co rozmawialiśmy o zbiorze dramatów, a tu niespodzianka, zbiór felietonów. Kto śledził felietony Wojciecha Tomczyka, ten część z nich tutaj znajdzie. Część zapewne okaże się świeża, odnaleziona. I standard takiej rozmowy wymagałby od nas, aby zacząć od pytania, dlaczego felieton dziś, ale może go oszczędzimy, bo zapytam inaczej. Sam autor określa swój zbiór felietonów jako literaturę wagonową. Dlaczego? W wagonie wydaje się, czyta się raczej kryminał, romans, rozdział zbrodni i kary. To zależy od predyspozycji osobowych. No, ja w moim wieku już nie mogę sięgać po klasykę w wagonie, bo ludzie patrzą. O, nie przeczytał. Zbrodni i kary w liceum, no proszę, co za... Mówiąc tak zupełnie bez żartów, to ja myślę, że krótkie utwory w rodzaju krótkich opowiadań, krótkich form eseistycznych są najbardziej odpowiednią literaturą wagonową XXI wieku. I tak właśnie to oceniam. Ale wspólny jest ten świat odniesień, bo coś, co charakteryzuje dużą część pańskich felietonów, to odwołania do popkultury, ale nie mówimy wyłącznie o tym, co dzisiaj rozumie się przez popkulturę, czyli mieszankę angloamerykańskiej komercji, ale raczej to, co ukształtowało kilka pokoleń bardzo aktywnych w Polsce dzisiaj, czyli PRL-owskie kino popularne oraz muzyka. Od Czterech Pancernych po Marylę Rodowicz. No tak, trudno się wyprzeć swoich korzeni. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że w czasach, kiedy byłem człowiekiem nieletnim, to była jedyna właściwie dostępna kultura, która miała jedną zasadniczą zaletę w porównaniu z tym, co jest dzisiaj popkulturą. Mianowicie nie było w niej tego wszechogarniającego patosu. Ta PRL-owska popkultura tworzona przez ludzi, którzy przeżyli wojnę, często w czasie niej byli aktywni. W przypadku PRL-owskiej kultury czasem bardzo brzydko aktywni. Miała też to do siebie, że potrafiła z dystansem, ze śmiechem podchodzić do najtragiczniejszych rzeczy. Tutaj Hans, dla kogo pracuje, za co kochamy Janka, chodzi oczywiście o Janka z Czterech Pancernych, wielka, cudowna komedia, jak rozpętałem II wojnę światową. PRL potrafił się z wojny naśmiewać. Dlaczego ta zdolność została utracona? No właśnie to jest ten patos. Najłatwiej jest zasmucać, śpiewać o utraconej miłości, o rozstaniu. Nawet kiedy się słucha jakichś najbardziej szlachetnych przekazów, które mają nas porwać do jakiejś akcji, do działania, do pomocy głodującej Afryce czy do ekologii, to one są tak patetyczne i tak smutne, że naprawdę stają się zabawne. Jest w tych felietonach jeszcze jeden bardzo ważny wątek. On się pojawia wielokrotnie, najczęściej w tych, które są poświęcone nagrodzie Bystrego Bazyla. Propozycji nagrody nieco alternatywnej, ale tak naprawdę autor komunikuje nam tutaj, że czuje się wewnętrznie poirytowany zasklepieniem pewnego świata hołdu, który uniemożliwia krytykę i że polska kultura popularna po 89 roku przypomina raczej panteon świętych i bohaterów niż coś żywego. To było tak, że w latach 90. musiałem ustanowić nagrodę Bystrego Bazyla. To był taki nawiązanie do smoka bazliczka, który zabijał wzrokiem, jak wiemy. To było dla najbardziej pretensjonalnych mistrzów kina, dla najbardziej takich wypindrzonych artystów z nadmuchanym ego. Wtedy były bardzo duże ograniczenia. No, ludzie tracili pracę za napisanie krytycznej recenzji. Redakcje się przewracały o to, że komuś nadepnęli na odcisk. To były takie czasy po prostu. Ludzie wyszli z PRL-u, mówię o tych wielkich artystach, oczyszczeni przez przeżycia lat 80., o jakieś delikatne represje, które ich wówczas spotkały. I opromienieni sławą polskich artystów, którzy osiągnęli sukces na Zachodzie. W związku z tym chodziło o to, żeby nie pisać o nich źle. Nie ma dla artysty gorszej sytuacji niż sytuacja, w której nie wolno o nim pisać źle. No to wiadomo, że to nie jednemu złamało karierę. I ja tym ludziom ratowałem życie. Nie wszyscy skorzystali z tego koła ratunkowego, które im rzucałem. Zresztą nie ja jeden, przecież wtedy ukazywały się teksty krytyczne, ale wywoływały tak nieprawdopodobne skandale. No naprawdę ze zwalnianiem z pracy włącznie, więc to była sytuacja zupełnie chora i doprowadziła do sytuacji, w której w dziełach tych ludzi przestały powstawać recenzje. Dlatego część dorobku, na przykład Andrzeja Wajdy, w ogóle nie ma żadnej spuścizny recenzyjnej. Kto chciałby wiedzieć, jacy byli laureaci nagrody Bystrego Bazyla, musi już sam sięgnąć po felietony Wojciecha Tomczyka, naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. Autopromocja. Męskie granie efektownie zaczęło swoją tegoroczną podróż po Polsce. Będziemy się mogli o tym przekonać na naszej antenie. Retransmisja koncertu, który odbył się w Poznaniu. Na scenie duet The Dumplings, a Państwo, mam nadzieję, przy radioodbiornikach. Zapraszam jutro po 19:00. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.